مدلتا آیت نمبر آیت نمبر 5 کوئی چې د پر امر من السماء تدبیر ټول کارو الله کوي ولی بل تواز کوي ادي وجنه بصیراړه اندریم رابط مخدود کا اخر کې نفل مغیب وکړه په بیندو وجو سره دلتا آیت نمبر 6 کې خلاطرا باتي چې ذال کال مغیب وشاده دک یو الله مغیب وشاده ده بس په پړو په خارو یو الله خبر ده مخدوم مخدود د صفات نشي کړه سالورم مخدود کې اول کې صداقت د قران کریم نو دلتا اول کې په ترقی کې چې مې رب العالمین دا د مخلوق کتاب نه غواره مې رب العالمین دیو نور په سیرانه پیندم رب مخدود کې آیت نمبر 1 کې وای چې قران واوري نو واوري تبا چې نه دی اوریدل نو دې تر کې آیت نمبر 9 کوي چې پاندامو سره مو تعلق مو ساتي نه پستر ګویني اني په وګونو دي دیو تر پر په سیرانه شپږم رب مخدود کې 32 کې وای د مشرکان عقیده ذکر کړه چې سخته کې الله رحمت کوي دلته آیت نمبر 16 د مؤمنانو صفات ذکر کوي چې هر وخت الله رحمت کوي که سختي وي که نرمي که وړوکه دغه تکلیف کې غاټي الله رحمت کوي دیو جوړ پسې راړو و عمره په مخکې دوت کې 28 کې د انسان د پیدایش بیان وشو نو دلته آیت نمبر 1 کې وایي چې څنګه پیدا دي اتم ربط مخی درد کی تین تیز کی رد و سائل شرکیه اوکا چه بل سوک نیش را تو نفلار دو دیئے اندر تا آیت نمبر بار کی وی وی چه ما دنیا تا اللہ و پاس ہو لے گا دنیا دا پا بیا وی مشر چه اللہ ما دنیا تا رجی نیکا مالو کما عذاب بیا دا کم عذاب دا کم یو جنور پسیو لگو امتیازات دا صورت یو تر ممتاز ده پایت نمبر 5 باندې چې د دبر امر من سمایل ال الارض دویم امتیاز تر ممتاز ده پایت نمبر 11 باندې د ملک الموت خبره وکړه چې روح د خلقو نه دی ملک الموت ته او دریم رب دریم امتیاز تر ممتاز ده د مری کیس باندې چې په قبر په عذاب د قبر باندې صریح او بیان ده تقریبا سلورم امتیاز سورت ممتاز ده په دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روزانه دا سورت وي چې د خېدو نه مخکې دا سورت ملک دواړه به وځای کړه دغه په دې سورت کې حرات د شرک اعتقادي حضرت ملک کې رد د شرک فعلی تا ته چل خی چې په ملک کې شرک وي یا اعتقادي فعلی نو خوب په ځان آرام کړه د خېدو نه مخکې رد وکړه نبی ته د خېدو نه مخکې دا دواړه بیان تا ته چل خو چې په بل کې دي شرط دې بلا شرط دې یا اعتقادي دې یا فعلي نو ته خوب څنګه کې په ځان خوب آرام کا اراده کا دیو جن نبی ته پداوي مقصد یا را کولې دا خپل دې کې شیطان ته نشه کړه ته تاسو ته مقصد در صورت رد شبه مشهور در مشرکان چون من خود خدایان نوائیو در دم شپارت که من اللہ نخلاص ای داگه جواب آیت نمبر 4 که چه ما لکم من دونی بی ولی ولا شفیعان نیشت تا ربی در اللہ نا من ولی سوک دوزا او نسوک خلاص اون که پزور بانی خلاصا مختصر در صورت تفریق کرده په مضمون د سورت روم او د سورت لقمان هلته اثبات توحید شو په دلالو باندې په عقلي او نقلي وحیو باندې نو دلته کې وایي لما سمعتم ادله الروم واللقمان تا چار کله تا واورید د سورت روم دلال عقلي ولس او سورت لقمان کې عقلي نقلي وحی نو ایتک نو فاتقدو نو عقیده و ساته یه تقیدو عقیده و ساته ما لکم من دونی می ولی ولا شفی ولا شفی ها چی نیشه تا دو مددگار انو دو خلاصه بکنه علیف لامیم نورو بم قطعاتو ندی اللہ تی معنی معلومه دا تان اول تنظیم القرآن اصداقت القرآن تنظیم کتاب راتر نی کتاب لارې په شک نشته پدې کې د دې په حقانیت کې میر رب العالمین د جانب رب مخلوقاتونه دي دا پر محمد اسلام کتاب نه دي دا چا بولا کتاب نه در پنج پیر نه دیوبند نه دا ګور رب العالمین کتاب دي دې تاسو په کوم غوري ګور په صورت کې د شبهه ده او ترغیب له قران اول کو اشاره دي ته چې څور شبهات دي دا ګور به د قران لور کیږي څور شکوک او شبهات دي به د قران نه ګور لور کیږي خانه کتل مخلوق کتاب بیان نه کنه لا لا بلکې شبهات زیات دي د خدای کتاب نه ګي شبهه دي ختم شي ام یقولون زجر منکرین ته آیا وای دی جوړ کړی قران الله محمد اسلام دا نه دی ځان نه وای چې بل کو خلاص ور نشي کوله بل ور حق نه نه نه بلکې دا قران حق دی در افسانه دی کس دی علت نزول لتونذر قوم ما تام دی پات ویر یو قوم چې راغله ته زو خیر ور کوم کې من قبل کا مخستانا مخ قران وګړي زمانه شو اسماعیل علیہ السلام سوز رکھا لمخ کرا گلو ابراہیم علیہ السلام را گلو نو تمی راولی گل لعالم یا تدون خامخای دیلہ رمومی او دلیل یکری اللہ اللہ دی اللہ عطا دیش بلکری اسمانت مکر آغا چی پمیندی کی پش پگولام ہوکے سمستاوان بیاو گورا پورا دی پخپل ارچ بانی برابر دی برابر چا تی عجب دیشتر ٹول کارو پخپل گئی مالکم من دودی داوا نشته تازه بیدارنام ولی تو مددگار ولا شفیع انا دو خلاص انکه بزور بانده دو مکه مشرکان وی بی ها اولا شفعان اندر اللہ دا باباگان لا تعوضا مند دا دنگ شفارستان دی اللہ مخوط خدای نوائیو آغا شو دلتا پدور اللہ پاس داگی جواب کن آتے والا جواب کرو چه قل اتونا بیونو بی ما لالاو بی سماتو اللہ تیر اردر تدوائی چه ما لکن من دون مولی ولا شفیع افلا تذکرو اولی تاد پنناخی افلا تذکرو یدبر امر در او سوال عرش تفسیر کئی سنگ برابر داتی سنگ پورا داتی چه تدبیر کئی تولو کارون برندر خطا چالے اختیار نار رٹول کارو بخبرا کئی وشی کته پوسته وکي په مشرکان چې وو وايو دبر الامر سور دی نو زه دې کته تدبیر جو او ما یو دبر الامر څوک تدبیر کړو کار سره خورن الله زړه چوي بچ الله ا دبر کته دې نو مشرکان دا مې ارش ته پرش تا کار دې کار نو الله دې او تم دې وای وای مو خو دې ارش ته پرش ودا ستا دي کانو به دې او قران هغه نه منه تیم نه منه قران هغه نه منه تیم نه منه دا غیب دا اخیره چه وسیده اشته استام دا اخیره ستا دا بجان اخیره کسه فرق ده اغیب هم پا دریاب که اگه دریاب که بیان با اللہ تاواز کن اتا پا دریاب که بابا تاواز کن یو دا برون آم را تدبیر کرده تولو کارنو دا بران ترخ کتا سو میا رو جیده بیاخی جا اللہ تا اعمال مخلوقاتو یا روحون دا مخلوقات ایلی اگا مقام تا چکم دا که اعمال جمع کی رو مومنانو اکبدا که روحونه جمع که در مومنانو فی یوم پاغلام ها که یوم دانایین این چی پروس که دکه اما خود شپیم خرک که کنن در شپیم که در روزیم که رو ما خام ما زبطنو که یک باقه وقت که خواه لما ها یوم پا ما در وقت و افال ما در لما ها کانمی دارو چی دان دادا داقی زر کرن دان تاتوش می رئی یند الله دور لري طاقت دي چې مخلوقات له دور دور دور طاقت ورکړي چې 500 کال لار نو بیا اسمان ته لاندې نه ده بیا 500 کال په دې اسمان کې دنه لار نظر کاله شو د کدا ته هغه پرته په سکند کې دې په سکند کرا دي په کش کې دي نو د الله طاقت اندازه ورکړه چې دا الله فرښتو له دا طاقت ورکړي نو دا الله طاقت اندازه دي نو لګو کنه لکه مخکې تیر شو سورۃ الاعراف آیت نمبر 40 کې چې ان الذين استكبرون عن ان الذين يتكبرون ان الذين كذبوا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء واشه لا تبا نکلاو بنی جدی ادر اعمال تا دروازی داسمان انا دی روحون دروازی داسمان لکا حدیث کرا دی چه تڑی موندو کندا پر لارشی تا دوری مولیان داوئی خوداتی نشی کولے آجر انسان اعمال بر دی یکالا موندو کی او پر خراب موندو کی تو جی بر لار دروازی تا کلاو نشی فرقتی بر کلتا سان لکا دی کپری تا دراغون کی اری سڑی مخ لرا خلاص کی نو گویا که دموز بیزتی شو کنده از اخلاص کی ولا نو دا موز و تخیری شو که خدا را دقش شان زلیل کسی چیز دو زلیل کرمان دا دا روح نبرا نشت لی دا عمال نشی پرست لی و دا رنگ دلتا ما سمی آرجو بیاخیجی لی اللہ تا دا مقام تا چکم دا که دا روح نفراتی عمال فراتی الین فی یوم پا علامہ که چی دا دادا دا گی زر کرن دا چی تا دشمی رئی یعنی یو انسان چې په عام رفتار دي زر کار مسلسل اوچدي اکه درته ورسي دور لري ذالک علم دا دغدات دغدات چې پرختوره دور تا کتوره ټول کارونه کوي دغدات په دې په پړو په کار باندې او غالب په فارجان او رحم کوم کړي الذي آذات اختر كل شيء چې خلق کړی او شي خلقاه چې پیدا کړی غلا انس اړیو شي کول کړی کوم کار نشي پیدا کړی اوخه چې کوم کار لا پیدا کړی نو به بالکل موجود بدن ولور کړی نشان سړی چې کوم کار لا پیدا کړی موجود بدن دی اسی چې کوم کار لا انسان کوم کار لا پیدا کړی کوم موجود بدن مګه پیدا کړو خپل عبادت نه موږ سربره جوړ کړی دی انور خلقنو شیان پیدا کری دنیا تا ایلن سر کتا جوڑ که دنیا تا و بدا خلقل انسان اشورو کرو پیدا کود انسانی دا بابا آدم من توین دا خطی نا بیاو گردو نتر دا من صلاحات ممائمین دا چونشوی نا یعنی دا عبو چونشو نا دا چونشو عبو نا دا پلار دا ار اندام نا اغه برابر د مور دارندام ده د دې وجنه په بچی کې د پلار رنگ وی د ویختو رنگ وی د پودي شکل وی د سترګو رنگ وی د ویختو رنگ وی د غواله او لکواله ګرمایش سردی نرمي ګرمي دا ټول په کده کرا کړی دا ټول بدن خلاصه ده ثم سواو بیا برابر کده بیا برابر کده پاندامونه باندې فخېټه کې ونفق فیم روحی اپو که او پدکی رخ پل حکم نا دادا اللہ روح نا دیتوی نسبت تشریفی اضافت تشریفی بی اپو که او پدکی رخ پل حکم نا و جال لکم ساما اثباب دا پاہمی ورکر او اگردار تردو اگونا او سترگی او درنا قلیل ما تشکرون دیر لکتا شکر رکو دیر دی اندامونو پستر گنا قرآن آوری نا پا گنا پستر گنا بوری ملاتے پا گنا آوری نا امیسے پڑا کنی سوچو نیشن سلسل پیدا قرآن سر را کل ظالم دیا قلیل ما تشکرون دیر لکتا شکر رکو بیا دجر من کرد خیامتا وای منخرین اکر جب مروح شبت مکا که دا چې ګمرا شو زلات به ماندرو کېدو مونږ دا آیات په استدلال کې پېښ کړو په صورت کې شورا آیت نمبر 20 لاندې چې فعال توه ایده و نه مل ځواني وقالو اوایده اکر چې موږ روښ په ځم کې خاوري شو زری زری شو اینا لفی خلق جدید موږ په پیدایش نه وی کې بلوم بل خیره به برکې دی دی په پیشاید را قربان انکار کون کی و روحنا اخلی سانا ملک الوت فرختا دا مرگ آغا چه مکرر شی پتا دا بانده بیا رب ساتا واپس تردون واپس بکرده ملک الموت چه کمده دا اسم عالم ندخوا دا اسم سپت ده بعد خلق تو شمر آگل ده و ایتاز چو ہے چه نبی اسلام علم الغیب نده کنا نو اور دا موجود نه نو دا فرښتې جر دا موجود ده ته چې یو الله هغه موجود ده مو کوم فرښتې وای ادرای له سمو دا چا وی نو قیاس شروع کی وای ولی په یو ټیم کې امریکا کې روح نه اخلي یو ټیم کې په پاکستان کې مخ دی کراچا کې مخ دی پیښور اخلي په سوروس کې مخلي دغه په یو سکند کې په دنیا کې سو مړ کیږي انده دې ارده کې موجود نه مونه د مرد د روح د اوسو فرق دې ډیری دي موږ دا بیان کړو په صورت په صورت انام ادمر 60 کې غالبا چې د روح د اوسو فرق ته ډیر زیات دي البته سردار چې خپل نو حضرت علي السلام دې هغه ته الله پاک دې د خطر پښبه باندې وي د ټول دنیا کې سور خلک به مري د دوی وته لیست ورکی چې دا دادا وري نو بیا د هغه لاندې فرښتي دې ته بیا هغه تقریبا ته بداو کې ادارې علاقې مقرر کړي هغه بیا اخلي حال وته چې به روح واغ به خپل ورکی هغه بیا سجن کې او یا په لین کې جب کې ولا نو ملک الموت یو نه دی لکه تحصیلدار اسم عالم نه دی اسم صفت دی تحصیلداران بلا شری پیخور کی جدا دی نوخار کی جدا دی چرتادا کی جدا دی مردان کی جدا دی صحابہ کی جدا دی اٹک کی جدا دی پنجاب کی جدا دی بیا دک کرنگی در روح استو پر اختی دیر دی ادا پتا سوری دلیو دی در مولیان نا چکل در مومن روح بات دی جنت فر اختی راشی آقای ترخی یو رومیالی چی دائن خوشبوی دی ادا روح دی روح ته ډیر په مینه باندې په دغه باندې لکه د اوړو نبی صلی الله علیه وسلم چې ویښته واسي او کله چې ګناهګار تر یا کافر اند هغه د فرض جهنم نه فرق دی به شکر دې ته مخ اړه راړي دا شاته او هغه ته د روح داته وباسي لکه کپړې د مور د ماشوم نه په زور وباسي د کشن اده چې وباسي آی نم ثابتيږي چې مر فرق ته یو نه ډیر شي راځي خام ثم الى ربكم ترجعون بیا پر رب ته واپس کړئ شي اوست افی بخاری وراو تران اپی ستوی نی کرج مجرمان نا کی درو سیم کتو کون کی بی صدوخ پلو پا پنید رب دی مجرم چی مسئل نو بیان کری پختانو ای دلہ سڑے کتو گوری چا پا دنیا کی پیسی گٹھ لی وی اب مسئل نو بیان کری نو دا دلہ سڑے مکتو کتو گوری حدیث کی راہی نگر سام وی الموزنون اتوالنات عناقن یوم القیامہ چاچ په دنیا کې اذان کړو اتوالو ناتانا کان یو ورکه د قیامت پر اس کاړه غړای وي ولی اذان کې رد شرک د اشاره کربا ال اول الله اکبر الله اکبر الله دې په بار دې په غیب بل څوک ال غیب نشته یو الله اکبر هغه بیا موږ په ځخه اوس کې نو تربيت بیا په ځخه کې په بیا موږ ول خوړی کار ته پیډه نه خو ها پته شي دا ورو څه دی خور ډوډۍ نه راکړه دا خیر خیر بیمار سره فاضل شي پاتې مو پاتې ګناه ده خاص استاد فرحانه استاد فرحانه سموي مؤذن نو رومي الله اکبر ثوابي الله دې په فیدبار دې په تو کال مو کې نشته الله اکبر الله دې په فیدبار ته تر په تو ته تر نشه نه پیغمبر نه ودی نه پرتا بیا وي الله اکبر الله دې لوی دې په فیدبار ته بل نه په تو کال دې بل نه غایب نه نشته بیا وي الله اکبر الله دې په فیدبار دې عبادت یره مینا تمام نه انو کې چې څلور شرکونه رد کړ بیا وي اشهد الله اله الا الله دغه اثبات توحید کې د کوم کوم چې نشته په لاج ته ابي د الله دغه تل وي بیا دغه مؤذن وي اشهد ان محمد رسول الله د کوم کوم چې محمد صلی الله رسول دی یعنی عمل هغه مقبول چې نبی اسلام په طریقې رد بدعات وکړي کنه او اثبات د رسالت کې نو بیا حي علی الصلاه راشه ګورا دې وای موږ د شاته کور خپل اور خپل کید سمکا شرک تو پاتا توي د تدن نه کا سنت باندې پویا کا بیا راشه موږ ته نو بیا حیا د فل دغه موږ د کامیابې ده نو ال مؤذنون اتلو نا ته نا کما لم دادا چې د په دنیا کې رد شرک او بیا د توي د کړو او دارنګ بیا د سنت کړو رد بیا د توي کړو دیبا دیبا اتلو ناسی ادا چې مسره نه وکړي دنیا یې ګټلو نا کی تر اوسه من درم سر به کتګ به غیر وتا نا کی تر اوسه کته کوم کی وای سر نو خپلو اندا به پند در دی او ایبا ربنا و ربنا ابصرنا خول دل منګا و سمعنا اخو اور دل منګا فرجنا اوس کو شو خدای مون ته ویلو چې په دې قصه نشته او مسله وکي اوس مون پوښو فرجنا نورې کوم دنیا ته عمل وکړي بیا به موږ قران بیان او مبارد شرک ان موقنون یقین زمونږ یقین را اوس یقین راغې اوس الله خپل قانون بیان چي نه زما قانون د مشاهده ایمان لري زما قانون د غیب ایمان دی د مشاهده ایمان خو فرعون هم راوړو چې کله ډوبېدم وښه فاتو فرعون جنود بغي وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قالوا امنت انه لا اله الا الذي امن بي بنو اسرائيل وانا من المسلمين سورة يونس نوي كذا دوستو د مشاهدي الله فرقته وتي الان وقد اصدقت قول وكنت من المفسدين بايمان اوت نو الله وي زما تاس خصولي دلدا نو تولي كما نه داتنا ولو شئنا لا اتينا كل نفس كجر زمن خوخه جبري ایمان تو خام خبر کړم مو هر یو نفس او دا توفیق ده توفیق دی ایمان دا هر یو به حضور مسلمان کړو دی عقیدی سره دی توحید سره به مس شی ول تړلو خدا او جبر شن جبر خو نه کړ لیکن ثابت شو دی حکم د طرف نه اغه کوم دا دی چې لابلان نه جانم خامخا ډک وکم جانم جنات انسان اندول نه نو تا کوي په صاحب دا اج تاسو پر خداو ملاقات در استاد شي دارې تاسو دنیا ته تشابال کړو کنه تاسو دې روز را مال نه کو ان نذیر نه کوم ما پر خدای د خپل رحمت نه او تا کوي عذاب دا میګره په صاحب دا چې تاسو کول ان ما مر به اته نه د کامل مؤمنانو بشارت او تسلی یقین ایمان راړي نن په آتون باندې کتان کله چې په ورو ورو ورکړې شي په هغه باندې نو پوری ودی دی سجدا کوونکی الله ته تابعدار کوونکی د الله او الله سبحانه و پاک بیا نه د الله په دې باندې د اولیت د پر رب لګیا ایراد شرک بیا نه توي کله چې قران واوري زده کی نه دی بیا رد شرک سبحو او توحید بیا نه بیا هم دربم وهم لا يستكبرون هذا الزان غد نگرد الله ده كتاب نا ده ده امار نور وغرا تتجافا جنو بيرتوی ارخونا ده عن المزواج ده بسترونا تشبی بودو خوب بو خوب نکه ویخی ویخ یدون ربم ربلی رقفل یا ربلی خلق بل ربتا توحید بیانی خوفانا دواجر یارینا و دتامینا یا خوفانا فغام که خود ار وقت که در آمد کهی وامی مال اول سی پده گورا ادا آقا مال نا جمور کردیون دیقون خرچ کهی پلار دار دار که مالم لگهی گٹی پینا مثلا بیانه مالم لگهی اوز بشار فلا تعلم نفسون ننفید نفویگی ایسی آو نفس ما پا آقا ما دوخ پیدا آما چه پت کرشی دیلا من قرن قرطی آلن دیا خوال سرگونا جزا بدا بر کوئی بدا پتاو دا چیو دے کون کی نبی اتنا فرمائی عزیز عزیز خوصی دے وینا اللہ پا کوئی چی آتا تو لے با دیا صالحینا ما لا عین رأت ولا اوزن سامعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرآ عزیز آیا اللہ وی چی ما ترکر فارس پر بندگان نیکانو ما آغا نیمتو لا عین رأت چی نستر بولی دیلی بایی انا بابا ګور اورید ولا خطر قلبی بشر انا بده بنده پړ کی تیر شی وی ثم قر ادرا بلا دا تلوت چې فلا تعلم نبی اسلام دا تلوت نبی کی سیون اف ما او بیا چې سشه پټ کړی شه دي لپاره د اخوال تر ګنا لاډیر نعمتونه دي بدل بر کش بدل پتاو دا چې دی کوم کی ابا اوس زجر هغه چا چې ټول یو شانتی دي که په خپو ودو خپو خوب کوي او که فلمونه ګور پروجو کې او که شرک کوي اګه ټول یو شان ټول یې کړی ما ویل نو زجر بدبخت ټول یو شان چرته دي ابا مان کان مومن یا ادو چلو واحد متبل سن ابا تل بیا نور کمن کان فاتقا پشاد اچا شیخ فاسق دی فاسق د مثلا نه بیا نه دوڑا یو شانتی لا استعون ندی برابر اما ندی آمنو هر چا کتا چوی مل مسلا آملو کنی چی مالک من دعا دونی می ولی ولا شفیع دا مر او مالو کنه خلق ته بیان کړه نو دای لدی جنتو دا میش ګرای میلمانه میلمانه بکره په میلمانه تیاتر نزول نزول نزول میلمانه بکره په میلمانه تیاتر په تو دا چې دې کوم کی ارجا کتا نه چې حکم مات کړه مثلا نه بیان نه پری تخلیل پټکی والی مثلا نه بیان نه زاد جهنم دے هر کله چرادو کی دیو ای اخرج منا چودی دا اخینا او په منډه شفاقی کې او په لشي کوتا کې عادت او دا کې عادت دور هغه چویتا په دې باندې تقدیم کو کتا دا اور باندې تا مثلا بیان کړو کنه تا په پیسې ګټل ظالم سی او دې بعد قیامت او تخویف سره تا په ګور دی ولن ذیق النوم من العذاب الادنى او خامغه او ته کو په دې باندې دا عذاب نزدې نه مکه دا عذاب نه عذاب الادنى نه څه مراد دی بعد هغه کوئی د دې نه دنیاوی صداګان مراد دی خدا نشته کې دی د کلام د تاکید او نون تاکید ثقيله راوړي دی خامخا ډېر خلک داسې شته چې له په دنیا کې عذاب نه ورکړي شه نو بیا باندې وایي چې دې نه مراد چې کنه عذاب د قبر نه او په دې اعتراض را دي چې لالم يرجعون دا لالم یې دوه مخه دې راو کړی نو په قبر کو بیا دې نشرا کړ دې دای وځه چې دا لالم یې دوه په محذوب باندې مرتب دې یعنی بیان ذالک بیان مې کو دې چې دې له با د قبر دا ورکه مخه دا د قیامت ته بیان ذالک بیان مې کړ دې لالم یې دوه خام خاج دی رو گردی چی دی رو گردی مدہانت نا چی دا اللہ کتاب بیان کی اب بعد خالق وی وی دی عذاب الادنان اگا اتمیان قلب اگا باتی واخلی عذاب الادنان دنیا کی با اتمینان نی سوک چی پا دین پیسی گٹی یا مطلب بیانی تتا با اتمینان نی ادیب فرشانی پیسی با گٹی سمی او مقروض د ټول مدرسو له تاسو څخه په منګ باندې پرګار باندې قرضونه پیندل 2 کروڑ او څنګه بیا 3 کروڑ په دا کروڑ نو تاسو چرته چې چړي بچي وای ټول مونږ باندې چړ غوښته او 2 کروڑ نو کوړه ها اوس او دمو خرچا ده مخ کې او د نن ته تقریبا 1900 کې یو شورا کې مونږ نه تاسو نه یو ملګرو انا به په ما دور دور کروڑ کردن او وی زما د میاشه خرچت و نیم لاک کړه معمولا سب تو کته نه اره که زما خرچه چې وای یو زر روپای بو په کور یا دوه تر د مولان دې هم دک کته وای دا کوم غریبی کوله ما غته وکړم ما ته وی او کنه ای دوه نیم لاک ده خرچه نه ای دې هر کار دغه دې کلام امریکای ته دې خرچه پوره کوله اگر سعودیا خو دې زائد وای سعودیا ته دې او اوس دا غي خرچه چې بسو کروڑ کی دا کوم دي مدرسې مې نه کړې دي لا ژوند دې نه سره ورشې هغه چې په نه غصه په دې ته نه نه هغه په دې نه خونو نه غل ته پتل د دې د ناقید نو دا غدې د راکینو نه خپل ما بیا په دا خبره ولذیقن الذین ولنذيقنهم خامقا وبتا قديتا دادا مغا اتمنان قلب وتدي تور مر مقرذبي او گردبا كافر نما غاڑ مشرك نما بنتي نما غاڑی يربم قرضدا يادا ديادا ومن اظلم زجر منكر القران او تو ده غد ظالم دا چانا ذکر بیاتربی چې موږ نصیحت وته کړې چې په اتون در په باندې نصیحت وته کړې چې په دین مګټه ا مسله بیان کړه او دې بیا م سمارتان بیا واورې دې راغنه بیا م دې په دین پروشي کړي مسله واورې دې بیا م بل تر مرز شوي ټول پک شامل دي خان نو غټ ظالم دې کنه نو قانون واورا ان من المجرمون کافر نه دي موږ د مجرمانو بدلا غوږ د مجرم دې چې په قران سم نشو کنه کومولا دې مو او که امید هم چې کړې سم نه کا امولا دې په قران سم نشي پیسي اوسم غټي را مجرم دې الله دې وته بدل خرما د خپل دین چې ما دین دی ول سپکو ولقد اتینا موسل کتابا ولقد اتینا موسل کتاب او دل نقلی په داوود صورت باندې او په صداقت د قران باندې هدا موسی علیه السلام د تورات نه او فداکتر او قوم موسی علیه السلام له کتاب په دې مسله چې مالک من دوني ولي ولا شفیع نو فلا تکون فی مریتنا نو مکه په شک کې د ملاقات موسی علیه السلام نه د الله سره مطلب دا دی چې دا تورات کې خبره د تعالی ویلو دا خبر نو اخا وجال چې هغه ویلی وته چ الله تترو من دوني وكيلا منوي به زمان دي مار ضرورت بني اسرائيل کې دوه امرات کرا دي الله تترو واتنا موسى الكتاب وجعلنا ودل بني اسرائيل الله تترو من دوني وكيلا ادم برضو دوت الله ویلو وجعلنا ودل بني اسرائيل اگردون موږ د موسى عليه السلام پيشوا د فارو بني اسرائيل هدايت کوم کې بيان کوم کې مسلې وجعلنا منهم ترغيب في تبليغ او مې ګورول دي په دې ترنه ائمتن مشران د دین یا دور بیا بیان وکولم په دین باندې په توحید به بیانو لما صبرو مشران مې کړل دې کلک شو اوس م کته کلک شو مثلا الله ولی پېښوا کی وکانو بیا ته یو قانون او دې په اتون باندې یقین کوم کې شیخ الاسلام وایي به صبر او یقین تنال الامامت فی الدین چ مشکلات را صبر وکاو او یقین په الله او چې الله بیا اجر راکړي نو الله به په دین کې امام کی پېښوا بد کی ډیر خلک به بیا کې دی خانه معمولی الک به معمولی غریب سره به په زرګونو لولي خلک به تعالی کې به صبر او که دنیا په ګټي هیڅ نشته که دنیا به ګټي سپه او پاتې شي به صبر او یقین ته امامانو په دین په ځانو ګټي ای په دین خپل پیسې لګو دي تقریبونه براتله کلک شو وته انو هغه له الله له درځي ور کړ دي مړ دی امګای ته دواګان کو او چا چې په بيزي ګټلی يهوديانو ته باشي دي اولم کو په بيزي ګټي تبا برباد بشي دلته خار بشي ان ربک هو یکثر بینهم تخویب اخرى یک ربطا دا الله په طلب کو بینده که فراد دا قیامت فاتا که دی پایی که طلب کن که وی پا دین اغسط رشته دا پی طلب کی گی نشان دا آلم یاد علم دارنگی وی مڑی اوری دا پی طلب کی گی وسیلیش دا پی طلب کی گی دا چه اختلاف که دا قرآن سوزر دا قرآن والا اترا دا دی پی طلب انشاءالله وشی او تخویب دنیاوی دا خلکو دا دا چه مقابلی که دا پرتو عالم یاد دلاو بیان نشو دی منکرین اللہ چه سمرا دیر حلاک کری مگا مخی دا اینا دا پیڑونا گردی دای پدام دا غی که یکنا پدی بیان که خامقا دلالی دا اللہ دیوالی پلاس مون ایدائی ناوری دا اللہ کتاب او دلیل اصلی عالم یارو آیدن گوری دای چه مگا بوزو بوی لال ارزل جردی پترب دا زمکی جردی بنجرین نو تم قران ته څنګه زده کړې نو بنجر د پاکستان علاقه د بنجر توي پکې نه بیان شي شرکیات ابرا دیارت الله او رسول اعظم قبر ته دي نو ور شکر نه تکلیف باران شکر نو فنخرج به دران تر بعضون په دی باندې فصل الله بس اکل کې توحید د کیر او چت کی ګل نه برو چت کی پکې تلک بیان وکړه تا کور منو نه هاو خریدای نه چرپایا نه او دی ام فائدی بشی فائدی بشی فائدی بشی افلا بسرون آدائی نگوری وی قرن وی بیاتا جرم او وی دی دا منکر کلا بیدا ام رد فیصلی کچری تاتو نیسی او رد فیصلی وقت فیصلی فائدہ برن کیا کتان تا چه انکار کرده ایمان انکار کرده مصری نا انکار کرده تو اینا وی جی دا خمک تو خدای نوائیو د خدای د کتاب نه انکار دی ایمان او دغه ایمان ور افاده ورته کی لا ګړو ایمان ورامون ترون انول د مولا تور غشین فاردانو نو مو خور دینا بای کاټ انتظار کوی ترنده انتظار کوم کی نو مقصد د ضرورت او د پد شبی د مشرکانو چې منګه هو ته خدای نه وایو خو منګه وو چې دا څنګه شفارس کوي منګ لاندې خلکو لاړی چې د داغه جواب کاټ نمبر 4 کې چه ما لکم من دونی می ولی ولا شفیع ایسو دخلاصو نشکونه و امخی